हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। छह हफ्तों तक कुछ खास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि यह सक्रियता भी खत्म हो जाएगी, जैसा कि 1975 में माउंट बेकर में हुआ था। और फिर 18 मई 1980 को सुबह के समय 2 तीव्र भूकंप आए और माउंट सेंट हेलेंस में विस्फोट हुआ। धमाका क्रैकटोहु जैसा बहुत भीषण नहीं था, पर फिर भी वो अमेरिकी इतिहास में उसके 48 राज्यों में होने वाला सबसे प्रबल विस्फोट था। लाखों करोड़ों टन राख और पत्थर हवा में 12 मील ऊंचाई तक फेंके गए। धीरे धीरे यह राख ज्वालामुखी से 500 मील दूर पूर्व तक फैली। कहीं कहीं पर 3-4 फीट गहरी राख और धूल की परत फैली। माउंट सेंट हेलेंस की बर्फ पिघलकर मिट्टी और राख के साथ मिली और उससे जबरदस्त भूस्खलन हुआ और जिसमें तमाम घर, कारें और पुल बह गए। भाग्यवश हल्के भूकंप के झटकों के बाद वहां के सभी निवासी पलायन कर गए थे। उसके बावजूद कोई 20 लोग मरे और 100 का कोई आता पता नहीं चला। गौरतलब बात यह है कि माउंट सेंट हेलेंस अभी भी सक्रिय है और उसमें अभी भी विस्फोट होते रहते हैं और उसकी यह गतिविधि सालों तक जारी रह सकती है। ऐसे स्थानों पर भी ज्वालामुखी फट सकते हैं जहां कोई पहाड़ ना हो। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में पश्चिम में 200 मील दूर एक गांव है जिसका नाम है पोहरी कुटीना। 20 फरवरी 1943 को गांव से 3 मील दूरी पर किसान मक्का के एक सपाट खेत में काम कर रहे थे। शाम को 4 बजे उन्हें जमीन में एक दरार दिखाई पड़ी। धीरे धीरे दरार बढ़ती गई। किसानों के पैरों के नीचे की धरती कांपने लगी। फिर एक दरार में से धुआं और लपटे निकालने लगी। किसान वहां से जल्दी भागकर अपने गांव और घरों में गए। अगली सुबह तक जहां पहले मक्का का खेत था, वहां अब 100 फीट ऊंचा राख का ढेर था। धीरे धीरे यह छोटा टीला बढ़ता गया और अधिक ऊंचा होता गया। यह एक ज्वालामुखी था जो फूट रहा था और बढ़ रहा था। इस ज्वालामुखी का नाम माउंट परिक्यूटिन पड़ा।